Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gök yarıldı. Rabbini dinleyip ona yaraşır şekilde boyun eğdiği zaman, yer uzatılıp düzlendiği, içinde bulunanları dışarı atıp boşaldığı, Rabbini dinleyip ona yaraşır şekilde boyun eğdiği zaman, ey insan! Şüphe yok ki sen Rabbine doğru çaba göstermektesin ve sonunda ona varacaksın. Kimin kitabı sağından verilirse, onun hesabı pek kolay görülecektir ve sevinçli olarak ailesine dönecektir. Kimin de kitabı arkasından verilirse, o da mahvoldum diye bağıracaktır ve o alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyada ailesi arasında pek şımarıktı. Çünkü o bir daha dirilip Rabbine dönmeyeceğini sanmıştı. Hayır. Gerçekten Rabbi onu görüyordu. Andolsun şafak vaktine, andolsun geceye ve derleyip topladığı şeylere, andolsun dolunay haline geldiğinde aya, ki şüphesiz siz tabakadan tabakaya halden hale geçeceksiniz. Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar? Onlar kendilerine Kur'an okununca secde de etmezler. Hayır. O kafirler yalanlıyorlar. Halbuki Allah onların gizlediklerini çok iyi bilir. Resulüm. Onlara acı azabı müjdele. İman edip salih amel işleyenler başkadır. Onlar için bitip tükenmeyen bir mükafat vardır.